ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. هدى حالس از ذلك در حالی که مایی هدایت است برای پرهیزگاران، ذلك الكتاب، یا هم خبر میشد برای مقتدی، ذو هدن للمتقین، این کتابی که صاحب هدایت است برای کی؟ برای پرهیزگاران. هدن للمتقین صفت سوم برای قرآن کریم است که خود مشتمل به صفت ثبوتی است. یعنی چی؟ هر دو قرآن کتاب کامل و دارای عدم شک شد، پس مایه هدایت است برای متقین. چه قضیه باز؟ از دو قرآن کتاب کامل و کتابی که در او شک نیست، هدى للمتقین، پس مایه هدایت هم است. پس مایه هدایت هم است. هدى مصدر است به معنی اسم فاعل و در صفت قرآن کریم 19 مرتبه ذکر گردیده و از طرف دیگری هم نکیره بودنش تعمیم را افاده می کند. هدى للمتقین هدایت نکیره است و تعمیم به این عنوان که هر نوع هدایتی که تو می خواهی، هدایت در عقلت، هدایت در نظامت، هدایت در عقیدت، هدایت در سیستمت، هدایت در امور دنیا و آخرت در اینجا وجود دارد. هدى للمتقین. بنام ذالک اسم اشاره به الکتاب و مشار الیه اسم شمانا ای کتاب شد و به یک تعبیر میتونیم که بگویم که ذالک مبتدا شد، الکتاب خبر، ذالک ای کتابی که ای چیزی که مورد مشاره الهی قرار گرفت، لا ریب فی دی شک نیست، هدى للمتقین مایه هدایت است برای پرهیزگاران. متقین، صاحب بحر المحیط میگه که متقی عبارت شخصی است که خود را از هر کار و عملی که مخالف شریعت خدا باشد باز می‌دارد. ذلک الکتاب هدى للمتقین برای کی مایه هدایت است؟ برای آنانی که خود را از مخالفت امر شریعت الهی به دور می‌دارد. هر کسی که چنین کاری بکند، این کتاب برش هدایت است. این کتاب برش هدایت است. حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله عنه می فرماید که متقی عبارت از شخصی است که خود را از شرک نگاه می دارد و عمل را مطابق طاعت الله می کند. این انسان متقی است. و یا هم متقی عبارت از کسی است که عمل می کند مطابق اوامر الله و اجتناب می کند از نواهی الله. این قرآن کریم مایه هدایت به این انسان هاست. و اگر سوال شود که هدى للمتقین چنین انسانایی که به مطابق امر شریعت همیشه عمل میکنند و از مخالفت شریعت دست بر میدارند، پس خودشان در هدایت هستند. بار دوم چه تو هدایت میگیرد؟ و علمانه که مراد در اینجا دوام هدایت است، ثبوت بر یه هدایت است. زیرا بسیار مردم هستند که تا یک جای میرود بعد سقوط میکند، بعد گمراه میشود. این تو کتاب است که برای متقیا چی است؟ مایه ثبوتشان بری راه است. با صغیر نمیفرد، هر قدر با قرآن بوده باشی پایایت نمیلرزد، باز مستقیم میری. هدى للمتقین مسئله تقوا و چگونگی کاربرد آن و چگونه تقوا حاصل میشود، انشاءالله در لابلای قرآن کریم ما آهسته آهسته سرش بحث خواد کردیم و انشاءالله این موضوع در کل قرآن کریم به اشکال مختلفش به کار رفته. امیدوار هستم که در اموج فرش حساب بکنیم خوبتر خواهد بود. ولی خود قرآن کریم برای ما متقی را تعریف میکنه. ذالک الکتاب لا ریب فیه، کتاب ذری شک نیست، هدى للمتقین، مایه هدایت برای پرهیزگاران است، برای متقی است. کی است متقی؟ خود تعریف دارد. الذین یؤمنون بالغیب، فریق اول، پنج صفت را بیان میکند. صفت اولشان، فریق اولشان، الذين يؤمنون بالغيب، آنانی که ایمان دارند به غیب. الذين يؤمنون بالغيب، تعبیر که ایمان در لغت به معنای باور، اعتقاد و وثوق است و در اصطلاح شرعی حسب تعریفی که حضرت جبرائیل امین علیه السلام برای پیغمبر ما صلی الله علیه و سلم گفت، مل ایمان؟ قال ان تؤمن بالله و ملائکته و کتبه و رسوله و تؤمن بالقدر خیره و شره. این تعریفی بود. ایمان چی است؟ باور باید داشته که خدای واحد ولا شریک است. باور باید داشته باشی پیغمبرای خدا برحق است. باور داشته که خداوند مطلع انسان را عاطل نگذاشت که کتابها برش فرستاده. باور داشته که خداوند لازال ملائکه‌ای داره که نظام توسط اونها را کنترل میکند. و باور باید داشته باشی که روز آخرت وجود دارد و انسان را مطابق ما داشت میدهد. ای از ایمان. ای تعریف که ایمان میکنه. یا در اداره دیگر. هر اعتقادی که توسط قرآن و احادیث صحیح پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم به ما رسیده با آن اعتماد و باور کردن. این را ایمان میگه. ایمان داره سه رکن است. به نزد جمهور علما یکی اقرار بر زبان است. هر کسی که مؤمن است ایمان خود را پت نمی کند بلکه میگه ما مسلمان است. لا اله الا الله محمد رسول الله. دوام تصدیق آنچه که اقرار کرد به او باور هم داشته باشد. و سومش میگه عمل به جواب. آنچه که باور داری و گفتی او را در زندگی تطبیق بکن. از او باید دیده شود. تو به واسطه اعمالت انسانها تفکیک بکنه که مؤمن است و این مسلمان است. این جمهور علما عمل را جزء ایمان میداند. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ایمان را جزء ایمان نمیداند. عمل را جزء ایمان نمیداند. میگه ایمان اقرار و اعتماد و باور به مسائل شرعی است. یک موضع اختلافی است که انسان را در سوره مبارکه حجرات درش بحث کامل خواهد شد. الذين يؤمنون بالغيب. مؤمن کسی است که ایمان به غیب دارد. مسئله ای که ایمان یکان بار می‌بینیم تفکیک دارد. یک نفر ایمانش قوی است از یک نفر ایمان ضعیف است. چرا یک نفر ایمانش قوی است و چرا یک نفر ایمانش ضعیف است؟ او انسانی که ایمانش قوی است با آنچه که سبب قوت ایمان می‌شود ملتفت شد. چی سبب قوت ایمان می شود؟ اولش کتاب الله. هر قدر با قرآن کریم ارتباط داشته باشی به با امان داده ایمان قوی می شود. ما عملا می بینیم اگر در مجلس قرآن کریم می شینیم یقینا که در بیرون اگر باشن تفاوت می کنن مرحله ایمانی ما در اینجا. هر قدر ذکر الله کردیم ایمان قوی می شود. هر قدر با انسانهای صالح بشینیم ایمان قوی می شود. هر قدر نماز بیشتر بخونیم ایمان قوی می شود. بنان این وسائل است که ایمان را قوی می کند. عکس از این مردم. هر قدر از قرآن حدیث دور شویم ایمان ضعیف می شود. هر قدر از ذکر الله دور شویم ایمان ضعیف می شود. هر قدر از مجالس صلحا دور شویم ایمان ضعیف می شود. هر قدر در باب الله انفاق نکنیم در حقیقت ایمان ضعیف می شود. بنان مؤمنین راستین کی است؟ الذين يؤمنون بالغیب. آنانی که به غیب باور دارن. کلمه غیب در قرآن کریم 48 مرتبه ذکر گردیده و معانی متعدد از خود دارد. اول غیب به معنای وحی است. مانند آیه 41 سوره مبارکه طور. ام عندهم الغیب فهم یکتبون. آیا نزدشان معیار وحی است که اینها از آن نوشته می کند؟ این مشرکین چی دارن که از او یادداشت می گیرن؟ غیب عبارت از چیزی است که برای دریافت آن هیچ ذریعه از حواس، عقل و وحی و غیره نباشد. وحی این غیب اینی است که تو نه او را با وحی پیدا کنی، نه او را با واسطه حواس درک بکنی، نه او را با واسطه عقل درک بکنی. و مراد از آن در آیه 65 سوره مبارکه نمل است. قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله وما يشعرون ايان يبعثون. بگو ای پیغمبر، نمیداند هر آن کسی که هر آن مخلوقی که در آسمان ها و زمین است، چی ملائکه چی پیغمبرها چی هر کسی دیگری، الغیب الا الله، جز الله. غیب را هیچ کس نمیداند. بنان ای بواسطه هیچ چیز درک نمیشود. و سوم عبارت از اشیایی است که قبل از استعمال وسائل غایب باشد. چیزی که قبل از استعمال وسائل غایب باشد. و با کار بردن اسباب و وسائل معلوم می شود که او اسباب گاه عقل است، گاه حواس است و گاه هم وحی الهی است. و مراد آن در سوره مبارکه آل عمران آیه 44 است: ذلک من انباء الغیب نوحیه الیک. این داستان هایی که بر تو ذکر شد این از داستان های غیب است که تو را نمیتونستی پیدا بکنی، ما با واسطه وحی بر تو را آشکار کردیم. و ما کنت لدیهم اذ یلقون اقلامهم ایهم یکفل مریم. تو را نمیدونستی که مریم دیدی که تو کفالتش حضرت زکریا گرفت، این هم واسطه وحی بر تو گفتیم. این را علما به نام غیب اضافی میگویند. غیب اضافی علمی است. چهارم، سخن بی دلیل و جزافی که اگه انسان بگوید اما تو به طور مذاق میگوید یا اما تو اتکلکی. آیه 22 سوره مبارکه کهف به گواه است: و یقولون خمستون سادسهم کلبهم رجما بالغیب. میگن که اصحاب کهف پنج از ششمش سگشان است. رجما بالغیب، اما تو جزافی سخن میگوید، هیچ دلیلی سرشان ندارد. و یقذفون بالغیب من مکان بعید، اما تو تصاب میکند سخن را بدون اگه که مرجعش را پیدا بکند. و پنجم، کلمه غیب به معنای وقت غایب شدن است. سوره مبارکه نساء آیه 34: قانتات حافظات للغیب بما حفظ الله. صفات زنان مؤمن را یاد میکند، یکی نیستن که فرمانبردار هستند، نگهدارنده هستند امور خانواده را للغیب در وقتی که شوهرشان غایب می شود. در آیه مبارکه الذین یؤمنون بالغیب، مراد معنای اول یا هم معنای ثانی است؟ زیرا معنای اول غیب به معنای وحی بود. ذلک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین، برای که الذین یؤمنون بالغیب، آنانی که به وحی الهی باور دارن، آنانی که به وحی الهی باور دارن که خداوند لاعزال جامعه بشری را عاطل نگذاشته بلکه برایش رهنمایی فرستاده، پیغمبری برش فرستاده، بنان او پیغمبر به اساس وحی الهی مسیر را تعیین میکنه. این مهم است. یا به معنی عبارت از چیزی که به حواس و عقل و وحی درک نشود، کسی نمیه. الذین یؤمنون بالغیب، آنانی که به غیب باور دارن. ما جنت را ندیدیم، دوزخ را ندیدیم، عذاب قبر را ندیدیم، پل صراط را ندیدیم، ولی باور سرش داریم. چرا؟ به اساس وحی به ما تثبیت کردیده. الذین یؤمنون بالغیب، آنانی که به غیب باور دارن. این به اصطلاح صفت اولی متقی بود. متقی کسی است که ایمان به غیب دارد. و یقیمون الصلات، و برپا می دارن نماز را. یک نکته که در اینجا به ذکر ضرورت داره است که یکان بار بعضی از کسایی هستند در هر چی فلسفه بافی می کنند. هر چیزی که ما میگیم باید برش دلایل از بیرون برش اقامه بکنیم. بارونها بگن که یکی از صفات مؤمن ایمان به غیب است. یکی از صفات مؤمن ایمان به غیب است. اینه چی میتونی که چطور شد چطور نشتر خدا گنده بکنم؟ پیغمبر علیه السلام به ما گفته و قرآن به ما گفته دیگه کشش نگرد، من با صداقت پیغمبر باورمند هستم. اگر تو میخوای فلسفه بافی بکنی در این دین بسیاری جای ندارد، ایمان داشته باش این تو برو. زیرا هر خبر که زیاد به عقلت بری عملا در زندگی بریم، در زندگی تعداد از برادرهایی که زیاد پشت عقل میگرده و فلسفه بافی و حکمت میکند در زندگیش برو، از نظر صورت هم مخالف شریعت غالبا زندگی میکند، در عمل هم به نماز پابند نیست، به جماعت پابند نیست، در هر چی فلسفه خود پیش میکند. این واقعیت است که شما میتونین که او برادرهایی که زیاد فلسفه میگوین هر چیزی که گفت مفت مفت میزنن، اون همون از همون باز در عمل شاخل شد. بنام صفت مؤمن یکی همیست که الذین یؤمنون بالغیب، ایمان به غیب دارد. و یقیمون الصلات، و برپا می دارن نماز را. صفت دوم انسان متقی، و یقیمون الصلات، نماز را برپا می دارن. اقامت در لغت عرب به معنی ایستادن است و در اصطلاح شرعی برابر نمودن و پوره کردن تمام حقوق. اینی را اقامه میگوید. پس الذین یقیمون الصلاة کیست؟ آنانی که نماز را با تمام حقوقش میخوانند. این متقی است. حق نماز چیست؟ یکی درست وضو گرفتن. وضو را صحیح میگیرید. اینطور نمیتونی که با مجرد که به تشناب رفتی فورا وضو میگیرید. زیرا غالبا چنین مردم تشویش دارند. نه یک وقت بتی در فاصله در بین وضو در بین قضای حاجت. دوم وضو را چی رقم میکنند؟ مطابق با شریعت اسلامی دقیق میشوند. آب از کجا گرفتم؟ آب باید پاک بوده باشد و آداب را در نظر میگیرد. بعد وقتی که وارد نماز میشد یقیمون الصلاة نماز را با حقوقش میخواند، با جماعت میخواند، نماز را با جماعت میخواند. پس انسان غیر متقی کی است که خانش در جوار مسجد است، داد از حکومت اسلامی و از مبارزه اسلامی میزند ولی به مسجد نمیاد؟ این متقی است؟ نه، این متقی نیست. داد از چی میزند؟ از تصوف میزند. مصوفی هستم، عبادت میکنم، ذکر میکنم، خدا مسجد نمیاد. این متقی نیست، این پرهیزگار نیست. انسان باید بفهمد. بنان متقی کسی است که در مسجد و در صف اول حضور دارد، از کلی پیش میاد و از کلی نواخت میرود. اینی متقی است. دلش در مسجد آرام میشود، مطمئن میشود. نه که در مسجد داخلش بکنی دلش خیلی شود. الذین یقیمون الصلاة نماز میخواند. یقیمون الصلاة نماز را درست برپا میکند. چی رقم برپایش میکند؟ رفت رفت نمیخواند، زود زود نمیخواند. در وقتی که در رکوع میرود اندامش آرام میگیرد. وقتی که سمع الله لمن حمده میگوید آرام میشود. وقتی که به سجده میرود آرام میشود. ما میخوام یک مختصری از نماز پیغمبر ما صلی الله علیه و سلم براتون بگویم. حضرت ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله عنها میفرماید که روز پیغمبر ما صلی الله علیه و سلم در بستر امرام خواب کرد. بعد در اون گفت که یا عایشه اذنی اتعبد ربی، اجازه میدی که خدای خود را عبادت بکنم؟ گفت تو یا رسول الله چی کسی جرأت را دارد برای تو بگه که تو عبادت الله را نکو؟ گفت بخشش وضو گرفت، از او بعد به نماز ایستاده شد. چنون طول قیام داشت من ندیده بودم. بر رکوع رفت، رکوع را بسیار دراز کرد. بعد سمع الله لمن حمده گفت قریب رکوعش بود. در سجده که رفت چنان طول قیام داشت که من فکر کردم که نفس مبارک از بین رفته. گفت نزدیک شدم دیدم که گریان میکنه و زمین را به اشک سر کرده. این دو نماز انسان بخواند. پیغمبر ما علیه السلام روزی در مسجد با اصحاب پیغمبر شسته بود که مرد آمد و نماز خواند. نماز زود زود خواند. از ما که بسیار خوبش خواند، ایر یقین داشته باشه. اما صحابی که زود زود نماز خواند ایر باور داشته باشه که از ما که خوب خواند. وقتی که نماز را خواند برش گفت که ایجا بیا خواست که بشینه. قم فصلی که این کلم فصلی، تو بخی نماز بخوان که تو نماز نخوانی. این صحابی را خواست نماز شروع کرد. نماز که خلاص که باز خواست بشینه، باز برش گفت قم فصلی که این کلم فصلی، باز رفت نماز شروع کرد. سوم مرتبه که خواست بشینه باز سمر خدا گفت بخی نماز بخوان که نماز نخوانی. گفت یا رسول الله چی رقم نماز بخوانم؟ گفت ببین وقتی که از کراهت خلاص شدی بعد کراهتی جانت باید آرام بگیرد. تو باید بگوی سبحان ربی العظیم. انا قفای درد بکرد خود چی میگیدی؟ وقتی که سمع الله لمن حمده گفتی کل بدنت باید آرام بگیرد. بعد بگو الله اکبر. در سجده رفتی جانت باید آرام بگیرد. در جلسه رفتی جانت باید آرام بگیرد. اعضا و مفاصلت باید قرار داشته باشد. تعلیم شاد و این تعلیم برای کل ما شماست. بنام این نماز که ما میخوانیم سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، خود چونه که بیخی در این سجده است. چون این نماز الله قبول نمی کنه و این اقامه این نماز نیست و این نماز مانع انسان از منکر نمی شود، از فحشا نمی شود. این صلاه تنها عن الفحشاء والمنکر، ما را که از منکر این نماز ما دور نمی کنه بخاطر که ما نماز درست نمی کنیم. ائمه ما درست نماز نمی کنه، در مساجد نماز غلط می کنه، مردم عوام ما را خود بگذاریم. بس کوشش بکنیم که نمازها را درست اقامه بکنیم. کل گپ در نماز است. الله شاهد است. بعد از ایمان نماز است. یعنی گفتی لا اله الا الله محمد رسول داخل اسلام میشی. بعد الله از تو نماز میخواد. نماز چیزی است که یک سقوط را نمیپذیرد. یک بار فکر بکنیم که در مریضی، در سفر، در قتال، در کل حالت ها نماز تغییر نمی کند، نمی که خیر است. حالا میگه روزه است، در مریضیت میگه بخور، ولی نماز وقت نمی که بخور. میگه استاد شده نمی تانی بشین بخوان، بششته نمی تانی بشاره بخوان. خب برات نمی گد وضو گرفته نمی تانی تایمون بخور و نماز باید بخوان. در جنگ و جبهه، در اوجا که دشمن است، جنگ است، حرب است، در اوجا بعد نمی که خیر است، یک نیست است. بعد میگه ات نماز بخوان، عجیب است نماز خوف که پسان شال قرآن کریم به او اشاره میکنه. یک رکعت یک دفعه بخوان، باز فصل رو با دشمن به جنگ، باز فصل یک رکعت بخوان و اشکال مختلف زیرا نماز رو میگه در وقت جنگ میتونی به سر اخشتن بخونی که دستم مشغول است، فکرم مشغول است و بازم باید نماز بخونی. پس او حالتی که نماز بر ما بگه خیرست اما تو یک جایی نیست. پس بخاطر کدام کانفران، بخاطر کدام کافری که پیش ما در دفتر میه نماز نخونیم چه تو خواهد بود؟ دیگه در ایمان که هست این نخواهد الذین یقیمون الصلاة، آنانی که نماز را برپا میکنن و در نماز هم کوشش بکنیم که نماز را درست بخونیم و صحیح بخونیم و فکر بخونیم، یک بار ملتفت شویم به گفته خود سبحان ربی العظیم، پاک و منزه از هر عیب و نقص، و پروردگار بزرگ ما، پروردگار بزرگ پاک و منزه است. سمع الله لمن حمده، شنید خداوند لاعزال حمد ستایشی و کسی که ستایشی او را کرد. در حقیقت تو هستی که کار کردی، خیر الله با غایب شکل غایب میگی ربنا ولك الحمد. و صحابی عرض میکنه حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیه. پیامبر خدا فرمود گفت که کی قائل بود؟ گفت یا رسول الله ما هستم. گفت بیش از 30 ملائکه را دیدم که سبقت میکردی که چی را در تو نوشته کنی، کلمات را نوشته کند. ما فقط نقد رفت و طرف خواندن است. الله سر ما رحم بکند. صفت مؤمن انیست که و یقیمون الصلاة، نماز را برپا میدارن، درست نماز میخوانن، با وقتش میخوانن، در اول وقت میخوانن، ملتفت است. در کابل یک نکته، در کل افغانستان دو مشکل ما میبینیم و در اینجا هم متاسفانه که مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه هم کس تصدیق نمیکند. امام ابو حنیفه نگفته که یک ساعت که بشام من با تو نماز عصر را بخوان. حضرت علی بن ابی طالب رضی الله عنه و پیغمبر خدا علیه السلام وصیت میکنه یا علی ثلاثه لا تتاخر، 3 چیز است علی دو تاخیر نکند، از الصلاه و اذا جاء وقتها، نماز که رسید وقتش بخوانش دیگه، و الجنازه تو اذا حضرت، تخانیت که مردهی پیدا شد فورا نورا دفن بکن، ولی ایم ایده و جدت لها کفن، دخترت که جوان شد و تو کفش پیدا کردی فورا نورا به نکاح بدی. این وصیت پیامبر علیه السلام به حضرت علی ابن ابی طالب رضی الله عنه است. بنام لو یقیمون الصلاة، نماز را در وقتشان میخواند، در وقتش میخواند و نماز را درست میخواند، با جماعت میخواند، با خشوع و خضوع میخواند، با طهارت میخواند و یقیمون الصلاة و مما رزقناهم ينفقون، و آنچه که ما رزقشان دادیم آن را برای الله چی میکنه؟ انفاق هم میکند. و مما رزقناهم ينفقون، ببینیم که هر انسانی که نماز خوان ایمانش بلند میرود، بعد از این باز این دنیا بهش ارزش ندارد، بلکه این دنیا را و جان را فدای هدفش میکند. صفت اقامه ایمان صفت دوم را در وجود ما ایجاد کرد که اقامه نماز شد. اقامه نماز خود به خود صفت سوم را در روح پیدا میکند، در وجود کوچیک و من معرضت ما هم یونفقون، آنچه که ما روزیشان داریم آن را در رای الله انفاق میکند. ببینیم که هرچی که ما شما داریم از آن الله هست، خدا هم مطالب ما دادن، زیرا رزق از طرف الله تعیین می شود. معنی کسی نیست که رزق در قرآن کریم 122 مرتبه ذکر شده، در لغت به معنی حصه است و در اصطلاح از هر آنچه که از او فایده گرفته شد به معنی رزق است. بنا رزق می شود مال شود، اولاد شود، لباس شود، علم شود، این کلش رزق است، کلش الله جل جلاله داده. و مما رزقناهم ينفقون، آنچه که ما برشان داده از او انفاق میکند. و بنام هر آنچه که ما داریم از طرف الله است، این را ما با سعی تلاش خود گرفته نمی‌کنیم. از این خاطر می‌بینیم و درک می‌کنیم که چه انسان‌های هستند که الف را نوشته کرده نمی‌کنند. عجیب مردمی هستند ولی بسیار پیسه دار هستند. یک برادر دیگه خدا می‌بینیم که او از پانزده اقتصاد خارج شده، بین حیات محاسبه را یاد دارد، باید او زیاد پیسه دار باشد. او می‌رود نوکر کسی هست که هیچ چیز یاد ندارد و همراه از او کار میکنند. پس چرا او رقم شد؟ چرا این رقم شد؟ الله هست که رزق میدهد. این تقسیم پیش الله هست و فی السماء رزقکم، رزق شما در آسمان هست، این تعیین شده براتان که چی کسی را چی الله میدهد. بنان و مما رزقناهم، آنچه که ما برشان دادیم، از عمو رزق داده شده الهی ينفقون، در الله چی میکنه؟ خرج میکنه. تدیس که وقتی که در راه الله خرج میکند، ببینیم که خود به خود این موضوع میاد که در راه الله خرج میکند نه در راه شیطان. اینطور نمیشود که در به خاطر منافع شخصیش را خرج بکند. اینطور نمیکند که ای را به خاطر شهوت و زلالت مردم خرجش بکند. اینطور نمیکند که به خاطر ریا و سمعت مطابق به امر شریعت، چیزی که در شریعت از خرجش میده، از جان خود دین جور نمی کند. کارتارا به مردم بدهد، ختم شریف و سر دو تل بیاید، صحیح شد؟ این رقم نمی کند، زیر این فق الله قبول نمی کند. ولی از مولیس برش دعا میکنه، یکان نفقه ما دعا میکنه خدا قبول بکنه، فق الله شاید است که یک دنه برنجش الله قبول نمی کند، زیر به دروغ گفته و خاطر خدا یک روزی خرج نمی کند. و مما رزقناهم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک، مؤمن صفت چهارم، والذین یؤمنون بما انزل الیک، مؤمن واقعی او کسی است که آنچه که الله جل جلاله بر او داده او را در راه خداوند لاعزال خرج میکند. یک صفت. دومی که با تمام کتابهایی که خداوند لاعزال به خاطر هدایت بشریت فرستاده و او هم ایمان دارد. والذین یؤمنون بما انزل الیک، و آنانی که ایمان دارند با آنچه که نازل شده به سوی تو ای پیغمبر، و ما انزل من قبل، و آنچه که نازل کرده بود پیش از تو، از تورات و انجیل زبور. معنای از این آیات این نمیده که امروز آمریکا سر شکار میکنه به نام پلورالیزم دینی یا کثرت گرایی، که کل دین میگه هر دین من حیث دین صحیح است. این را نمیده که هر چی که شما میبینین امو درست است. معنی ایست که آنانی که ایمان دارن به آنچه که به سوی تو نازل شده، چطور ایمان دارد؟ که این کتاب ناسخ ادیانی گذشته است، این تو ایمان دارد. و ما انزل من قبل، ایمان بیدارد که آن کتاب های گذشته ای که نازل گرده برای هدایت بشریت، اون مردم به اساس عمل کرد به او کتاب، به اساس ایمان به او کتاب، دوستای خدا و مستحقین ثواب الهی هستند. و تمام آنچه که در دو کتاب بود از حقایق ایمانی و اعتقادی کلا در کتاب قرآن کریم جمع یافته. بنام معنی تعارض نیست که در اوجا که این کتاب کتابایی که امروز تحریف یافته و سندش درست نیست، در اوجا هر کس به شیوه خود یک کتاب 200 کتاب شده و این 200 کتاب کل استری شود و اعتقادات گنده شرکی در کتاب توحید بیاد، بعد هم او را بگم صحیح است؟ نه. ایمان به این کتاب داره که این کتاب پورا است و کل حقایق ادیان سماوی در جای داره و او کتاب که در وقت و زمانش مایی هدایت برای بشریت. و بالآخرت هم یقینون، و با آخرت ایشان چی دارن؟ باور دارن، با آخرت یقین دارن. یقین چی را میگوید؟ یقین که شک و تشکیک و مشکک یا او اعتقاد و او باور زائل نشود. آخرت به خاطر از اینه که بعد از این روز دیگه با شبی نیست. و بالآخرت هم یقینون، با آخرین روز که همیشه میماند تو، اینا باور دارن و اعتقاد دارن. یقینون باور دارن، یقین چیزی که شک را نپذیرد، چیزی که شک را نپذیرد. بنابراین اعتقاد به وحدانیت خداوند متعال، اعتقاد به رسالت آن حضرت صلی الله علیه و سلم و به تمام اعتقاد به معاد و آنچه که تعلق به معاد دارد در این دار شک نکنه. اینی گروه که متقی است و صفات پنجگانه را در وجود خود تحقق بخشیده. این کتاب برایشان مایه هدایت است. به این مردم، به نمازدار مایه هدایت است، به منطق مایه هدایت است، به انسانی که باور به غیب داره مایه هدایت است، با آنانی که به کتاب خدا و به کتابهای گذشته باور دارن یا قرآن کریم برش مایه هدایت است. پس عرض در یکی از امور مشکل داشته باشیم، با مراجعه به قرآن کریم شما هدایت را پیدا میکنیم. از این قدر میکنیم اولئک علی هدن من ربهم، یقینا جمع علی هدن به هدایت است من ربهم از جمع پروردگارشان. هر آنچه که نادانیم و دار مزان خدا هست. اگر نماز میخونی الله توفیق داده، اگر ایمان داری توفیق و الله برات داده. بنام اولئک علی هدن من ربهم، این جمع با اساس توفیق الهی به هدایت هستند و تأکید میکنه و اولئیک هم المفلحون، و یقین که این مردم اینها هستند رستگار، اینها هستند کامیاب. مفلح کیست؟ کسی که باور درست داشته باشد و باور درست خدا در عمل در جنبه عبادتی و جانی و مالی ایره تدبیق بکند، نه تنها در یک جنبه، در کل جنبه هاش. اولا و اولئیک هم المفلحون، یقین این مردم مردمای مفلح کامیاب و رستگار هستند. صدق الله العظیم.